Kasa sambula mabwanga na kunyika kada nolutiaja. Kasa sambula mabwanga na kunyika kada noluti. Nzolutinde sirwa jita kone dobo zimbugambo uye. Waliwe palienda balive zinze kubana vachitangi. Kafiro kwa galo kulinyika siku ranga lipuka kukulati. Zene tondo lia sipili cheri varagara ukunyikeshi undu. Kili varagati nyote muti ya mkume mponyabu vati. Habange tuse na kaimba kenjumio mfubo kamo nange. Mfubo kamo nange uteke sote ya mobilo vya kachukano. Utese tese kuwa mumbera chimbisera vya masu. Tunulako mmasu tunava tutia muyuganda enche mpya. Nakavuza konga tunakata ojiro digida digida mungu. Kete kwa soma mfubu kama nangoli musukuru. Nina nukula nukula mwonze wenda vanti kutu kwa atakonyo. Kunyumia mwubu funze kanuna karimbo katambu chabule. Mfubu kama nange seru gando chali musukuru. Mchipoche miso mchewe nikite mkuganza kuwala wala. Yibita wabiva kuwako vyo nono kutoku balua. Kusene kusukuru fizo zikula chapati kukavula batini. Matu agenda kwe gareka na wikuta mkunyumiru emisha karu. Tangiroza kusonga emiso mjio. Nivyo yu kuira na navyo livi sanga yuli kunyiwe nukunyiwa. Mulike mbavuli mwe musana mwirose. Ate kwa tazumate weyivara tukuisa wenyirumu. Seruganda tazumate weyivara tukuisa wenyirumu. Mfubuka munango teke sote ya mubiru vya kachukano. Nenate tenka nyonyone tuwatanya kuchigambo cha senti. Erango kujifu na ufumbu vya nyonyi kiro utaira. Sivuwe wetu ulakoto looza antizezi monja kwe. Oza katunda lwali zimpa kare tulasive tuwali lete. Mubafu kukulia kwa wetu deko kwa kubazi uishi. Tulina kuli na kubuli kola vaneka kusolo wa usolo. Daba kukuli litecho kuli yao wabula neka pulani. Matu utetenka netuvira na mutwichi waranga chitiu. Nibubukwa kutaka ungo siyu kusimbwa ni mbisi. Hakakika kukwa chichite kakuzwazo kukwera mba mumba katu. Kadeyo chifute cha muendo wevi kaposi nukuruta. Mwamia nyumia mbe mikwano waya garoku wa samubirevi. Mbuzi ilanya na mbuzi uvoka kasavyo veru yukete. Na uko zirwa kujabu vinga tota mkula mzobu visi. Kutwala mwana wani kukendo asule kubivacho vya makuku. Nevayo mnigivu wakupaka sana watanya kushigambo cha senti. Chukango kujifu na bajete iye vera ya kunyabuni. Eze mputu wezi tefu mulanchi azikabira vamaraya. Kwa tazagara kutula munsa woyoli wangerichi. Uwoyoleza na mululevo limuchira vokoze pate ya uguli. Uwana wuzimbe na mayuka busula mpe woyonja zimbaraya. Mishara kuleme nuku wakadecho mbajonyi mabaku itana ninja. Chita wakompolo mnye wa maraya ye iti wa mkaposi. Unikdo kuyonja maraya chiliva shiliumu na huwani mbisi. Mwana wazitange iroza kunsonga ya makago. Kwa galuku kuwewa maraya kukumukumoka kuchetu italavu. mjeshi yae Tepove wa shikari amanyikira mkuwakira Osenzo no mwerenzo mutari murufura mbumu kwasi wakabui Najereko we shikari mbusi shivuga banda babate Uwe shikari anjoka na sente kwa mwami ugaba no kunyama nyama Ono kukana amanyo kubikara poli amariba genti Uza mjise kura mwinu mjifumba mpini kokondo chiru Amaze ya kubajemi Bakuzo msekule mwari mpani kusekule Muta obana bachitanga mfumbi kwa zinashe yombe kete Kafubuka banana mfumbi kwa zinashe yombe kete Nekavale moku wasa muzimbe kamuli mpuzza musayi mwaze Jujuwe viandi mzali tamile kakufanga alimu majari ya Kwa ya karapuka walavo atrembu teza gana manu kukwere Miketo jenge kene kumusingiro bulungi kwe sate Mabulu anichuru uza mbulu kuhomba nyazise kwanga Ulukazo ulukatu mzi ulekele saizi za wazi Ukulimba limba masuti ukunwa mungu sayo kukukaza Na matama garu kwa koro chamito wenge Kupuka mnangoro rufeko mkwa kaza mzate Ulumbo kukutukirao kututia kukusikiza masuti Leba yuba menino kuhimbo huimba pa moduli la chitangi Mbu anja karoshi manyindi mkatele wesu ya kana kukusika Kupaga lano mwadi bagate na yate mbagati kalaba Katina ya tamba katika nabana Na umaru kwa galungu seyi Ate notani kukwe ya sara Mafuku kabana ngevintu evyo nubira vika buvinyo Ndaba nyoko ya kowe chikecho Ngabonde ataba za temude Na mawimu kira nakuli kata wa mafuku kamuna Kuno nakuli wakunyumye nukuchi ukeyo Mfute yuka timba sevu yunjo Mfuku kamuna ngate fakolo oleza muchi Mpise kule mino kukwatile sati yotuka yunila mkwawa Kunaba we marira wiki kukoza rupanyuma ruamizi Naba wukira kuntande shikiri chichila keche nulo shente Kama mwayumbia kunguru kuna komonda nikafuka ngegiti Kani wono waludi ambulote ya mumasuga dokitati Dokitamu kakubanga mwepiwe gari wago kuhoza kuliba kwangi Kwa kuwayo takufuke famu ya kauka uka Mugiri no kuwayo chukufuke famu ya kauka uka Nanga kukunyuga runda angante Ebisekere neva kufukira vana Niwe ya gula waruko wa kukoyo Obuteke jenge Obupangi sabule sembigere Njara zikuchira koka kumbiga tulakita Naba yu mulevu no mviri Wajikuchira kesamba yu muwemba Iwa kukoka banange Musana muiroze Kanyi mbinyune mfutianke mpisezo buswabu Mujitegete chuo abavuko kumkuize kubafu na ingare kamba bulire musana muirose eyo mpalavu seyu yatatikite nibimunira muju wasa muwasena yete mukiriza pano nyaza bashyara nonya mwesi bwana kufunyise mirembe munange embazi yakawala jolonzo nojira sawo kwi musana no nyuma ruku mufuno mwikanye nyati Upimanga kuredi nebata kubuzo waya usikaro uyo Kula vanga umugepo wakabina no kuira no tunde na kabanja Uko vanga wampisa to kuira na alwa kabina te Weka nyanga nyoko talie josa rupanyo mara mwasa Kiluko jami wa mkasi ya temulunja loto wa sanga Vata mwiri ya bulungi wenze jempu sabo wa sanga liyamani Upimanga ate tolire tatari kumanya usajia Kakati mzinga zinga konja kala kweyo na kumotoka wampisa kwe Mfubo kama nande kwa nyumiru obo mwenyumyambozi Usa nati sasebo tonyumyango umutu kwa waganza Nebu olivo mchaye mkwega ili peto mwenyumyanga Mbe mbubinja weshi yae mfuka abantu wabaka sisi Mwurembe kwa mwurimu kubele kwa mwetula musenyo kati Kovanga chijana kulingu izi kuliki kwa chijana Mfubo kama nande mchifache sati akula kula usi Baho baho na olimba na wezo ziba zaba shiara Kwateroli na nekanzu tulie kanga wanulesi mateneti UTC ya nesereka ninye chine shirole Mfubo kama nange vijulite mulivinza za shakwe